Édes India. Bányai Géza műsora az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Üdvözlöm neked, Bányai Géza vagyok. Egy hete az ásrami, vagyis templomi zenékről volt szó, és számos ritka helyszíni felvételt is bemutattam. Ezt a témát folytatjuk, vagyis maradunk a vallásos énekeknél és a mantra éneklésnél, azaz ma is bhajanokat és kirtanokat fogunk hallani Észak-Indiából. Ma azonban e zene néhány híres, professzionális előadóját fogjuk megismerni. De mindezek előtt ismét várjuk majd Leveles Zoltán telefonját Indiából. Az előzetesen küldött SMS szerint Nyugat-Bengálból, Kalkuttából fog jelentkezni. Bengál ma India egyik legnévesebb és kulturálisan is meghatározó állama. Ma két országot is jelent ez a szó, hogy Bengália, az indiai Nyugat-Bengált, valamint Bangladest, Kelet-Bengált. Nyugat-Bengálban túlnyomó részt hinduk, Bangladesben pedig muszlimok élnek. Évtizedekig tartó véres háború kísérte a szétválást. Aki élt már a 60-as, 70-es években, jól emlékezhet arra, hogy napi hír volt az India és az akkor még Kelet-Pakisztánnak nevezett ország között dúló harc. Ennek ellenére a világ nagyon keveset tud arról, vagy legalábbis már nem emlékszik, hogy százereket mészároltak le a vallási másság ürügyén. Bengáli barátaim családjaiban mindenütt emlékeznek az áldozatokra, hiszen soknak kellett menekülniük Bangladesből. Mint a legtöbb háborúban, mindkét részből folyt a gyilkolás, de talán mégis a Kelet-Bengálból elűzött hinduk szenvedtek többet, akik a földkerekség egyik legnagyobb, állítólag 2,5 millió áldozatot követelő genocidiumának lettek az áldozatai. Ma Kalkutta, vagyis inkább Kolkata, ahogy most ejtik a hagyományos néven, Nyugat-Bengál főváros és a 8. legnépesebb városa Indiának. A brit uralom alatt egészen 1911-ig India fővárosa volt, ez meg is látszik a városon. Ennek ellenére itt is milliók élnek kimondhatatlan szegénységben. Kalkuttában járva magam is lépten nyomon ütköztem kéregető vagy az utcán élő alvó emberekbe, sőt családokba. Mégis meglepett, hogy ennek ellenére nagy a tisztaság és rendezett a város, legalábbis indiai mércével. Tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy budapesti mércével, de ez egy másik téma, erről talán máskor beszélhetünk. Első zenénk még nem templomi zene, még csak nem is teljesen hagyományos, de alapja egy bengáli népdal. Leveles Zoltán bejelentkezésig Subhen Chatterjee és a Karma zenéje fog szólni. És egy fontos közlemény, elindult műsorunk honlapja, amit a következő címen nézhetnek meg, edesindia.civilradio.hu. A műsorban ma közreműködik Simonyi Piroska. Thank you. सजनी रे पतवार छोड़ दे अरे सन सन सन सन पूर्वा चले डोले मेरा मनवा रानी डोले मेरा मनवा अरे हम तुम दोनों साथ चले जहां सागर का मिलन हो नदियां से अरे हम तुम दोनों साथ चले जहां सागर का मिलन हो नदियां से झूम उठे जिया रा मोरा ए झूम उठे जिया रा मोरा झूम उठे जिया रा मोरा छलक छलक कर रे अरे सन सना सन पूर्वा चले डोले मेरा मनवा रानी डोले मेरा मनवा डोले मेरा मनवा रानी डोले मेरा मनवा Telefonnál Leveles Zoltán. Halló Zoltán! Kalkuszából jelentkezem. Ma reggel indultam Madrasból, és tervem szerint esetleg odaértem volna Majapurba, ami Kalkuszától még egy 4 óra buszozásnyira van, és hát a célom az lett volna, hogy találkozok a mesteremmel, de így ez holnapra napolódik, mert közben itt rámesteredett Kalkuszában, és egy picit az az igazság, hogy utolért egy kis ilyen jellegzetes indiai gyomorrontás, hogy jól is esik egy kicsit megpihenni. Éppen az előbb vásároltam meg az esti fűnyogriasztó püstölőmet, mert egy ilyen, hát aránylag egyszerű szobát foglaltam, és készülök a lepihenésre. Mi ez a zaj? Csak úgy kíváncsiságból hallgatom közben, hogy a hátad mögött mi történik? Igen, az történt, hogy a mobiltelefonomnak a töltőjébe szoktájtottam az egyik szállodába, és most igazából már nem tudok vele telefonálni, és ezért lejöttem a egyik útlép fülkébe, amit egyenesen a kalkutai belvárosban a Markus és a Mirzagali utca sarkán levő tűzoltósággal szemben található. Tehát egy telefonfülkéből beszélsz most? Igen, egy telefonfülkéből. Hát igazából a Fiat Indiában tudja, hogy nem olyan egyszerű elmagyarázni, hogy miről beszélek, mert telefonfülkének éppen nem telefonfülke, hanem inkább egy ilyen irodaszerűség, ahol ül egy ember, és az a dolga, hogy rendelkezésre bocsássa. Ja, ez az úgynevezett STD, ugye? Ez tudja, igen. Hát ugyanolyan dolog ez a telefonfülkének az elmagyarázása, mint amikor valaki kérdezi, hogy mondjuk a magasabb kategóriájú vonatoknál van-e fülke, vagy nincs. Mert van is fülke, meg nincs is. Ugyanis nincsenek leválasztva olyan értelemben, hogy ajtók nincsenek rajta, de mégis valamilyen szinten egymástól el vannak különítve ezek a fekvőhelyek. Igazából ezt is látni kell, csak akkor értheti meg az ember, hogy van, hiszen Indiában semmi sem úgy van, ahogy azt a logika megszokta volna, vagy elvárta volna a nyugati világból ideérkezve. Egy kellemes élményemet szeretném elmesélni, amit még egészen Dél-Indiában éltem meg. Amikor az ember csak úgy bolyong az utcákon, és igazából nem is számít semmi különös, se csak úgy céltalanul bolyong, és hát ugye azért én Indiában szerzetesi ruhába, vagyis szanyász ruhába szoktam viszán is járkálni. Ezt otthon mondjuk nem szívesen, otthon Magyarországon nem szívesen teszem, mert kerülöm a fölösleges feltűnést, de Indiában pedig természetesen ez a megszokott dolog, hogy az ember a saját rendi ruhájába jár az utcán is. Most egy ilyen alkalommal, ahogy járkáltam, el voltam csigádódva, mert éppen déli napsütés volt, és hát olyan 35 fok lehetett, amikor egy ilyen biztonsági ember leállított, és valamit elkezdett beszélni hozzám, de hát nem értettem, mert valószínűleg malajan nyelven szólalt meg. És hát igazából megszoktuk, hogy állandóan leszorítanak bennünket, megkérdezik, hogy honnan jössz, mit csinálsz, miért vagy itt, stb., hogy szeret az Indiát, meg ilyenek. És hát ugye az ember akaratlanul is igyekszik ezeket picit úgy figyelmen kívül hagyni, mert egy idő után fárasztóvá is válva, hogy még leszorítják. És hát így reagáltam ezzel a biztonsági őrrel is, és aztán addig-addig, hogy mindig jött utánam, és csak pillanat is könyörgött, hogy álljak meg, valamit szeretne, nagyon szeretne. És én meg csak mentem, és én meg jött, és annyira könyörgött, hogy éreztem, hogy valamit, tényleg szeretem valamit az ember tőlem, és akkor elővette a mobiltelefonját, és megmutatta az SMS-t, amit éppen kapott előtte néhány perccel, és az SMS-ben az állt, hogy egy szanyászi, az egy szerzetes járkálatos szám. Mert valamelyik kollégája jelezte neki, hogy itt járkál egy szerzetes, és akkor megfogta a kezembe, vezetett egy boltba, és kérdezte, hogy honnan jövök. Mondtam, hogy Magyarországról, de időm egy jó részét Vrindávanban töltöm, Krisna születési helyén és környékén. És aztán hát nagyon, nagyon érzékenyült, és azt mondta, hogy azért, mert szeretne nekem énekelni valamit. És akkor ott a biztonsági őr egy butikban, ahogy oda bementünk, lejöttünk egymással szembe, elkezdett pénzkelődni, mintha egy vizsgaelőadásra készült volna, és Krisnáról szóló dalokat énekelt nekem, miközben a szeme pedig hát az elérzékenyülés tükrözte. És hát meg kell mondanom, hogy ezek az ilyen élmények azért mély hatással vannak az emberre. És aztán még annyit fűzött hozzá, amikor befejezted az, megkérdezte persze, hogy tetszette nekem, és annyit mondott, hogy tudod, én még nem jártam soha Maturában sem, és Vrindávanban sem, de szívemben mindig ott vagyok. És akkor egy ilyen élmény után az ember másképp értékeli a dolgokat, az életet, és azt is, hogy eljárhatok rendszeresen ezekre az indiaiak által is igen tisztelt szent helyekre. Egyébként egy ilyen hosszú út, ugye te legutóbb Keralából jelentkeztél, ami egészen délen van, és hát Kalkutta, az pedig egészen keresztbe kell menni az indiai félszigeten. Ez mennyi idő egy ilyen út, amit megteszel, és egyáltalán hány kilométer, mert azt hiszem, hogy egy néhány ezerbe kell számolni, de pontosan nem tudnám megmondani. Igen, való igaz, hogy egy héttel ezelőtt Keralából jelentkeztem, de aztán onnan azért még átvonatoztunk Madrasba, és közben megálltunk Srirangapatnába. Srirangapatna pedig egy nagyon-nagyon kellemes hely, annak ellenére, hogy Dél-Indiában, Karnataka államban található, és a környéken mondjuk a tengerparton meglehetősen meleg szokott lenni ilyenkor már, de Karnataka, amivel egy pontosabban Mysore és Bangalore környéken, amivel egy picit magasabban van, nagyon kellemes a klímája, tehát hajnalonta ilyen 18 fokra lehűlt, és az nagyon jól esik az embernek, hogy van egy kis friss levegő. És aztán én Madrasból jöttem ide fel. A dél-indiai csücsöktől Kalkutta az nagyjából 3000 kilométer, vonattal 50 óra, tehát létezik közvetlen vonat is. Én most repülővel jöttem időszűke miatt, mert összesen egy hetem van arra, hogy a mesteremmel legyek, és megbeszéljek egy pár dolgot, és lelki gyakorlaton vegyek részt, mert utána utazom már Delhibe, és Magyarországról érkezik néhány társam, akikkel majd még tovább fogunk utazni Himalájába, és még sok más szép helyre. Na és ez a belföldi repülőutazás, ez nagyon kalandosnak számít, vagy európai szemmel is elfogadható? Abszolút elfogadható európai szinten, sőt, nagyon is jól szervezett. Ha jól tudom, 12 légitársaság van, bár éppen a hónapokban fúzionált egyik a másikkal, az Érdekkel, a Kingfisherrel, és nagyon is jól szervezett a légi közlekedés, és meg kell mondanom, hogy óriási érdeklődése számíthat a légi közlekedés, mert az indiai tömegek azok néha csak relatívan százalékukat tekintve kevesen közlekednek repülővel, akkor is telítettek a járatok, tehát időben kell foglalni. De ugyanezt lehet elmondani a vasúti közlekedésről is. Igazából indulás előtt 2-3 hónappal kell foglalni vonathegyeket ahhoz, hogy biztos, hogy legyen szabad hely. Persze most a magasabb kategóriákról beszélünk, a hálókocsik vonatokról, az úgynevezett general class, vagy az általános, a harmadosztály, vagy nem tudom, ilyen papados kocsikon, persze mindig az indulás előtt 5 perccel is lehet jegyet, csak hát ott azért vagy le tudsz ülni, vagy nem, mert még arra se annyi helyet se jut valószínű, hogy le tudjál ülni a földre. Kalkutta az nagyon soknak, ugye részben Teréz anya jut az eszébe, de nagyon soknak azért Körösi Csoma Sándor is az eszébe jut, hisz ő ott töltötte az életének az utolsó idejét, és hát aki ott járt, az látja, hogy ez egy ilyen brit mintára megépített város, ami régen ugye főváros is volt. Ezek az emlékek mennyire élnek Kalkuttában? Egyáltalán ez a város, amúgy a múltkor beszéltél dél-indiai városokról, ahol a templomi élet aktív, és az emberekben van egy ilyen spirituális érdeklődés. Egy ilyen nagyvárosban, mint Kalkutta, ez érzékelhető-e, vagy pedig csak a csúnya arcát mutatja? Hát semmiképpen sem mondhatnám, hogy csak a szegény oldalát mutatná a város, bár ugye a 11 néhány milliós lakosú metropolisznak a nagy része az nyilvánvalóan nem módos, de azt kell mondani, hogy robbanásszerűen fejlődik az egész ország, és ez különösen ezeken a metropoliszokon tapasztalható, tehát gombamód szaporodnak az újépítési épületek. De természetesen a régi városnegyedek, most ez alatt, hogy régi értem a brit korban épült városnegyedeket, ezeknek a felújítása azért nyilván egy lassabb folyamat. Amikor a fejlődésnek köszönhetően elkezdenek új épületek kibújni a földből, azok inkább a külső városrészeken, a hatalmas multi, meg ilyen plázák, meg bevásárlóközpontok épülnek, és akkora bevásárlóközpontok ezek, hogy megszégyenítik a Magyarországon a legnagyobbakat is. Tehát el lehet benne veszni, és arra is ügyelnek azért, hogy elsősorban hazai fiatot szolgálják ki, hazai áruval. Értem ez alatt azt is például, hogy indiai vegetárius minőségi étteremláncolatok találhatók meg ezekben a nagy bevásárlóközpontokban. És ha már említetted Körösi Csoma Sándor, akkor tulajdonképpen néhány utcasarokira van innen a Sutter Street és a Mirzagalik utcától az az intézet, ahol Körösi Csoma Sándor is dolgozott, illetve vezette az intézetet, ha jól tudom. És ugye még az volt a kérdés, hogy mennyire látható az angol hatás. Hát nyilvánvalóan ezek a régi épületek, amik még abban az időben épültek, idézik az angol gyarmat átszerítőjét nyomokat. Itt most valami nagy teherautó ment el melletted, vagy autóbusz, mert elnyomta a hangodat szinte. Hát igen, folyamatosan mennek itt az autók. Én igazából az utcán ülök egy műanyag székben, mert hogy ebben a bizonyos telefonfülkén, hogy telefonos irodában nem lehet beülni. A pultnak a külső oldalán leül az ember és telefonál. És közben, ahogy mennek itt az emberek és kiabálnak a egymásnak, az mind belehalasztódik ilyen a telefonba. Egy hét múlva tudsz-e jelentkezni majd, és vajon akkor még ott leszel-e Bengálnak ezen a vidéki részén, ahova készülsz? Egy hét múlva én azt hiszem, hogy már Delhiben leszek, ugyanis, ahogy említettem, már az előbb is várok néhány társamat Magyarországról, és lehet, hogy éppen a repülőtérről fogok jelentkezni, nem tudom pontosan, hogy jön ki a lépés, de az biztos, hogy most a következő hetem az nagyon szép helyen fog majd történni, ugyanis a bengáli dzsungelben egy kolostorba pálmafák között a Ganges partján fogok majd lakni a mesteremmel. Egy kicsit mesélj már azért erről a ashramról egy pár mondatot, mondhatnál többet, mert azért majd fogunk róla kérdezni a jövő héten, de addig is egy kicsit hadd éljük bele magunkat. Már csak azért is, mert ma ilyesfajta zenéket is játszunk, ami ehhez kötődik. Uh-huh. Igen, hát az a bengáli vajsnavizmusnak a központja, ez a Mayapur és Navadvip, ez a vidék, ahol el fogom tölteni ezt az egy hetet. És hát azért azt tudni kell, hogy annak ellenére, hogy ez nagyon jól hangzik, hogy Ganges partján lesz egy pálmafák között a mesteremmel egy ashramban. Ez nem azt jelenti, hogy kettesben fogunk csöndösen beszélgetni, ugyanis a héten lett a harmadik felé volt. Amikor, illetve nem a héten, hanem 11-én az jövő héten esik. És ezen a teliholdon, miközben az egész ország a hólit ünnepli, azt a bizonyos ünnepet, amikor Krisna és a gópik festékkel dobálták egymást, erről emlékeznek meg, amikor az emberek minden évben, 5000 év óta ezen a napon festékbe borulnak, piros zöldkék és mindenféle árnyalatban pompáznak. És itt Majapurban és Norvégiában pedig ezen a napon ünnepli, tehát a harmadik teliholdon, Csétanya Mahaprabhu születésnapját, aki most már 521 néhány éve, hogy megszületett a földön is. Hát egy nagy reformátornak tekintik, illetve a Gaudiya Vaishnavák egy isteni inkarnációnak tekintik. És hát ilyenkor egy héten keresztül, tehát már gyakorlatilag holnaptól folyamatosan előadásokat lehet hallani Csétanya Mahaprabhuról, az életéről, a tanításáról, amit már tényleg nagyon várok. Ilyenkor az szokott történni, hogy az ember bemegy az egyik ashramba, akkor a mester tanít, akkor énekelnek, megint tanít, és képesek 5-6 órán keresztül ülni. Akkor délben egy picit etnek, lefekszenek, belelnek, mert ugye nagyon meleg van, és este folytatják. Ugyanúgy egy délután 4-5 órától elkezdik, és este 11-ig mennek ezek a felvárt, a tanítás és az énekek. És ilyenkor egész Majapur, egy nagyon hosszú utca, úgy kell elképzelni, a Gangesszel párhuzamosan terül el, és egész Majapur messziről halsog ettől a sok énektől és kihangosított tanítástól. Köszönjük szépen, Zoli, és egy hét múlva remélem, hogy fogunk találkozni megint. Egy kicsit jobb is lesz a vonal, mint most, mert ez most kicsit visszavitt minket az őskorba. Úgy látszik, ez a vonalas kapcsolat, ez nem olyan jó, mint a mobil. És neked pedig egy jó és kellemes hetet kívánunk addig is. Köszönöm szépen! Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Önök az Édes Indiát, az Indiai Kultúra heti magazinját hallják a Civil Rádióban. भूख लगी तब उठ कर भागे साग बिदुर घर खाए नटवर गोपाला, साग बिदुर घर खाए नटवर गोपाला, भजमन भजमन भजमन दीन दयाल नटवर गोपाला, भजमन दीन दयाल नटवर गोपाला। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, अमृत अमृत जय हो, ए अमृत दियो बनाए नटवर गोपाला, अमृत दियो बनाए नटवर गोपाला, भजमन दीन दयाल नटवर गोपाला, भजमन दीन दयाल नटवर गोपाला। राणा जी ने भेजी, सरपों की पेटी राणा जी ने भेजी, सरपों की पेटी राणा जी ने भेजी, सरपों की पेटी राणा जी ने भेजी, माला जय हो माला जय हो, हाँ माला दियो बनाए नटवर गोपाला, माला दियो बनाए नटवर गोपाला, भजमन दीन दयाल नटवर जब दुष्टों ने घेरी, द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी, राखी लाज करी ना देरी, राखी लाज करी ना देरी, आ गए जय हो आ गए जय हो, आ गए चीर बढ़ाए नटवर गोपाला, आ गए चीर बढ़ाए नटवर गोपाला, गोपाला गोपाला नंदलाला, amit most hallottak, az már igazi vallási zene, méghozzá professzionális előadásban. Egy bengáli csoportot hallottunk, akik egy kirtan feldolgozást adtak elő. A kirtant talán nevezhetjük közös mantra éneklésnek is, hiszen a lényege, hogy Isten nevét, a mantrát, vagy egy rövid fohászt ismételgetnek folyamatosan. A kirtan lényege a meditáció, tulajdonképpen nem is előadói műfaj. Meg kell hagyni azonban, hogy a legjobb hagyományos kirtan grupok Bengálban vannak, akiket hallottunk, ők is onnan származnak, és ők valójában szerzetesek, de már ők is készítenek felvételeket. A hinduk rendkívüli módon ragaszkodnak a hagyományokhoz, inkább a tanítás, a bölcsesség az, ami megragadja őket, ezért a vallásos kifejezés eszközeként nagyon könnyedén alkalmazzák a modern technikát. Nem vagyok biztos abban, hogy ez mindig jó, és lassan talán ők is felismerik, hogy például a modern tömegkommunikáció eszközei legalább annyira veszélyesek, mint amennyire hasznosak. Amióta elérhető a tömeges hangrögzítés, ez igazából a kazettás magnóval kezdődött a 70-es években, Azóta nagy tömegben készítenek felvételeket a vallási zenék és mantrák minden formájáról, és ezek a felvételek nagyon népszerűek mindenfelé. Nem tudom, hogy létezik-e ezeknek valamiféle slágerlistája, mi minden esetre ma néhány bhajan szupersztárt fogunk hallani. Elsőként Jagjit Singh énekel. A 68 éves művész Rajasztánban született, és nagyon népszerű zeneszerző, előadó évtizedek óta. Általában, mint kiemelkedő gazál énekes tartják. Nyilván a gazal a muszlim költészet egy gyönyörű formája, ami az égi és földi szerelmeről szól, és sok rokonságot mutat a hindu bhakti költészettel, melynek Jagjit Singh-t szintúgy avatott előadója. Most egy hindi bhajant hallunk tőle, melynek refrénje Hé Govinda, Hé Gopál. Hé Govinda, Hé Gopál, hosszú földi küldetésből szívem hozzád hogy talál? Hé Govinda, Hé Gopál. Elhagyottak jó barátja, szabadít a szenvedéstől, már a fájdalom se fáj. Hé Govinda, Hé Gopál. Maja fájtlát elszaggatja, oltalmaz a tévedéstől, minden jó valóra vál. Hé Govinda, Hé Gopál. Kihúz a sötét veremből, megment a nagy rettegéstől, nincs előtte akadály. Hé Govinda, Hé Gopál. Moha Maya Dha अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान नानक पार उतार Indiában talán kevésbé ismert, de Amerikában meglehetősen népszerű előadó Krishna Das. Azért került a válogatásba, mert az indiai hindu hagyományt követi hindu módjára 1968-ban került kapcsolatba mesterével, Ram Dasszal, majd kapott beavatást a hindu tradícióba. Egyébként kerestem a nevét, és ezt a nevet, hogy Krishna Das használja mindenütt, úgyhogy nem tudtam meg, hogy eredetileg hogy hívták. Sokáig élt a Himalájában, s ott egy Durga templom pujária, vagyis szertartás vezető papja volt. A mantra éneklés, a kirtan elismert mestere, kinek tízezrek kíváncsiak a koncertjeire, már ha lehet koncertnek nevezni az ilyen összejöveteleket, ahol mindenki énekli a mantrát, és a figyelem Isten nevein van, és nem a zenén. Következő kirtanban Shiva neveit éneklik. Har har har Mahadev Jaya har har har Mahadev Brahma Vishnu Sada Shiva Brahma Vishnu Sada Shiva Har har har Mahadev Har har Rama És végül következzék egy világsztár, Anup Jalota, akit a Bajan Samratnak, a Bajan császárának is neveznek. Ma 55 éves művész, a hindu bajan, a vallásos áhítat költészetének mestere, de az indiai zenészek nyitottságára jellemzően igen jártas a muszlim gazalok előadásában is. A zenész családban született, karrierjét az All India Radio kórus énekeseként kezdte. Az elmúlt 25 évben több mint 1200 bajant, gazalt és más dalt vettek fel vele, 5 kontinens, 10 országában adott több mint 4000 koncertet, és kiadott 150 CD-t. Most egy koncertfelvételt hallgatunk meg tőle, ami körülbelül 10-15 éve készült. Az egyik legnépszerűbb bajanját, az Aisi Lagi Lagan címűt énekli, amely a lelki út szépségéről szól. Érdemes megfigyelni, ahogyan a rágát az elején szolmizálva előadja. Az éneket fő hangszerként egy cimbalomhoz hasonló hangszer, a szantúr kíséri. Nagyon érdekes, hogy a bevezető rész szantúr futamai mennyire hasonlítanak a magyar cigányzene cimbalom játékára. Én ezt a felvételt nagyon szeretem, különösen azért a hangulatáért, amiért egy stúdió felvételt nem adhat át. Az indiai közönség nagyon értő és szinte együtt él a zenésszel, tetszésüket számos alkalommal kifejezik, sajátos kézmozdulatokkal kísérik a ritmust, és a hozzáállásukban keveredik a vallásos és a zenei elmélyülés. Pani zarga magare ga ga sarga ma magare ga sarga padha pa magare ma ga ga vada ni da magare sanire ni dare Dani dare ni dare sa Hai aankh wo Hai aankh wo jo shaam ka darshan kiya kare Hai sheesh जो प्रभु चरण में वंदन किया करे बेकार वो मुख है बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन कैसी लागी लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गई गाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी महलों में पली बन के जोगन चली महलों में पली बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी ताने लगी ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली गली गली हरी गुन गाने लगी ऐसी लागी लगन कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी महलों में पली बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी गाने लगी ऐसी लागी लगन राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया नी दानी नी दानी दानी दा पानी दा पादा पादा पादा पागा पागा रे जर नी जा दानी पादा नी जानी दा padani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani dangani लगी वो तो गली गली हरी गुन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली गली गली हरी गुन गाने लगी महलों में पली बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी गाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। Mielőtt elbúcsúznék, hadd emlékeztessek ismét arra, hogy van már az Édes India műsornak egy honlapja is. A lap címe, ékezetek nélkül persze, edesindia.civilradio.hu. Itt előbb-utóbb hiánytalanul megtalálhatják majd az elhangzott műsorokat, és elmondhatják a véleményüket, azt már most is megtehetik. Várunk tehát Önöket az edesindia.civilradio.hu címen is. Hare